Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Waarom ga je niet naar school? Omdat ik ziek ben. 2. Waarom ga je naar huis? Omdat er een goede film op tv is. 3. Waarom ga je niet mee wandelen? Omdat mijn familie op bezoek komt. 4. Waarom kom je niet naar de les? Omdat ik een afspraak bij de tandarts heb. 5. Waarom ga je niet mee op café? Omdat ik geen babysit heb. 6. Waarom moet je nu vertrekken? Omdat ik naar een appartement ga kijken. 7. Waarom ga je niet mee winkelen? Omdat ik geen zin heb. 8. Waarom ga je niet mee naar de cinema? Omdat ik tot 11 uur moet werken. 9. Waarom blijf je thuis? Omdat mijn dochter ziek is. Oefening 2. Luister naar de vraag. Kijk naar de informatie en antwoord met omdat. 1. Waarom ga je niet naar school? Omdat ik ziek ben. 2. Waarom ga je naar huis? Omdat er een goede film op tv is. 3. Waarom ga je niet mee wandelen? Omdat mijn familie op bezoek komt. 4. Waarom kom je niet naar de les? Omdat ik een afspraak bij de tandarts heb. 5. Waarom ga je niet mee op café? Omdat ik geen babysit heb. 6. Waarom moet je nu vertrekken? Omdat ik naar een appartement ga kijken. 7. Waarom ga je niet mee winkelen? Omdat ik geen zin heb. 8. Waarom ga je niet mee naar de cinema? Omdat ik tot 11 uur moet werken. 9. Waarom blijf je thuis? Omdat mijn dochter ziek is.